Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim. Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Metropolitika'dayız. Bugün Aysim bizlerle birlikte olamayacak. Programa başlamadan önce öncelikle ilk mesajım Açık Radyo olsun. Açık Radyo'nun yaş gününü kutluyoruz. Dile kolay onca yıl, 20 küsür sene, 27 yıl hep açık ve hep açık kalsın diliyoruz. O yüzden nice yıllara Açık Radyo. Bugün konuğum sevgili Can Bilir. Hoş geldin Can. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba. Can çok yönlü bir araştırmacı, akademisyen ve müzisyen. Aslında seni tanıtmadan önce ben biraz hani birlikte yollarımızın nasıl kesiştiğini de belki çok kısa bahsedebilirim. Can ile yollarımız aslında 2014 yılında Fulbright bursiyeri olmamızla birlikte kesişti. Her ikimiz de o zamanlar Amerika'da doktoraya gidiyorduk ve bir şekilde hani Fulbright toplantılarından tanışıp ta o günlerden işte bugünlere kadar hem güzel bir dostluğun hem de akademik dayanışmayı ikimiz de sürdürüyoruz. O da doktorasını bitirdi. Ben de doktoramı bitirdim. Ve bugün seni gerçekten Açık Radyo'da ağırlamaktan o yüzden ayrıca heyecanlıyım ve keyifliyim. Tekrar hoş geldin. Can'ı tanımayan dinleyenlerimize kısaca bahsetmek gerekirse Can Bilkent Üniversitesi'nden klasik gitar eğitimi lisansını tamamladı. Ardından yine Bilkent Üniversitesi'nden kompozisyon yüksek lisansını aldı. Amerika'da Cornell Üniversitesi'nden Güzel Sanatlar Master'ı ile kompozisyon ve müzikoloji doktorasını aldı. Cornell'de Cornell Symphony Orkestrası, Cornell Elektroakustik Müzik Merkezi'nde çalıştı, dersler verdi. Çalışmaları Amerika, Avrupa, Asya, Güney Asya gibi çok çeşitli yerlerde çalındı, performanslar düzenlendi. Ayüzeli Quartet ve Kinan Azmeh gibi müzisyenlerle çalıştı. 2017-2018 dönemde Harvard Üniversitesi'nde araştırma yapıp ders verdi. Can'ın ses ve kompozisyon çalışmaları var ve bu ses ve kompozisyon çalışmaları aslında çok yönlü disiplinler arası diyebileceğimiz, interdisipliner hatta diyebileceğimiz alanlarla, yerlerle, işte metodolojilerle birleştiriyor. Ve aslında ses, mekan, kimlik, aidiyet üzerine çoklu düşünceler üretiyor, farklı işler üretiyor. Bir yandan da mekana aslında ya da kimliğe, aidiyete ses üzerinden bakıyor ve ses üzerinden kavramsallaştırmaya çalışıyor diye okuyorum Can'ın çalışmalarını, değerli çalışmalarını ben. Aslında bunların üzerine uzun uzun konuşacağız ama ben öncelikle senin gerçekten çok önemli olduğunu düşündüğüm doktora tez çalışmandan başlamak istiyorum. Müzik fikrinden aslında başlamak istiyorum. Doktora tezinde şu soruları soruyorsun. Bestecideki müzik fikrinin oldukça öznel, şahsi tecrübelerini biz nasıl ve nerede anlayabiliriz diye soruyorsun. Kompozisyon nedir diyorsun, onu soruyorsun. Ve bütün bu öğelerin soyutlama olan ilişkisini, karmaşık ilişkisini, doğasını analiz ediyorsun. Biliyorum hani çok doktora süreci zorluydu ve şeydi de yani tekrar olmayacaksa bize bu gerçekten hani hem kıymetli hem de çok farklı yerlerden kompozisyona, müziğe baktığın çalışmanı biraz anlatabilir misin? O kadar güzel özetledin ki. Umarım eksikledik bir yer bırakmamışımdır. Özellikle şeyden başlamak istedin değil mi? Tezdeki. Evet. Hani çünkü ben ya tezi tabii tamamlayalı olduk kaç sene? 3 seneyi herhalde yaklaşacağız. Tabii. Şeyle beraber sunum kısmıyla beraber tabii çok değişti. Yani üzerine çok da koydum hani. Doktora sonrasında ama sadece sırf oradan bakarsak hani şimdi 4 bölümde tamamladığım işte tezde ana konu aslında Mozart'ın Zaide adlı tamamlanmamış bir operası var. Onun Haya Çernovin tarafından yeni bir tamamlanma biçimi var. İsmini de Zeyd Adam olarak da ele alıyor Haya Çernovin. Şimdi ya temelde bunun analizi üzerine bu tamamlanmamışlık ve bu tamamlanmamışlığın özellikle ses dikliği olaraktan çeviriyoruz biz. Pitch İngilizcesi terim olarak kullandığımız. Diklik üzerinden, diklik nedir? Bir felsefi aslında bir soruyla başlayan bir tez. Yani tamamlanmamışlık içerisinden tarihsellik birden oluşuyor. Bir de tabii şöyle bir şey, operanın librettosu da enteresan bir şey. Çünkü Voltaire'den potansiyel olaraktan bir evrilme durumu var. Zahir şeyi, tiyatro eseri. Sonra bu eserin yaklaşık bir 70-80 sene kadar Mozart zamanında gelene kadar yapılış biçimleri esinlendirdiği birçok başka küçüklü büyüklü operalar var. Ve Mozart zamanına geldiği zaman bu Zahir'de ilk Mozart'ın İdomene öncesinde oluşturduğu taslak mı demek ne yani taslak opera diyelim daha doğrusu. Ve kendi zamanında çalınmamış bir müzik notası ya da böyle bir derlemeleri. Bir tarihsellik içerisinde yani kendi tarihselliğini ortaya çıkaran bir eser diyelim buna. İçerisinde yani edebiyat kısmı var. İşte müzikal bir takım skeçleri var. Tamamlanmış full şeyleri var. Buradan yola çıkarak Çernovin'e verilmiş olan operada siparişi üzerinden bu şey günümüz konjektüründe hani bunu nasıl ne ifade ediyor gibi buradan yola çıkıyor. Fakat işte üzerine uğraştığı konular şey Immanuel Kant'tan alaraktan bütün hani bu ses sentezi nasıl olur? Bir de bir taraftan arka planında şeyi var. Özellikle yani müzik teoriyi çok etkilemiş olan generatif teori hani Chomsky'nin bağlamda gelişmiş olan artık yeni iyice de kırılmış da olan bir ekol var. Hani onun da beraber yeniden bir pitch tanımlanır mı ve yani pitch gerçekten bu şeyde bize ne ifade ediyor? Bir analiz olarak böyle bir şey var. Genel bir hani konusu var dizin. Aslında şeyi de söyleyebilirim hani özetini. Pitch dediğimiz şey aslında kontekste bağlı olarak yani değişen bir şey. Tam da sen söyledin zaten yani subjektivite konusu. Hani çok fazla detayla girmedim orada. Şu an üzerine çalıştığım konulardan bir tanesi de bu. Bireysel deneyim özellikle şeyden çıkan qualia olarak da hani tabir edilen zihin felsefesinde çok karşılaştığımız bu bireysellik. Şimdi tabii Chomsky'nin teoriden bahsederken şey demek istiyorum. Bir de ayrışma vardır ya syntaks. Semiotics, semantik. Şimdi müzikte tabii şöyle bir ana bir konu var. Aslında benim besteci olarak da hani sadece o, yani research bağlamında değil, bir araştırma konusu olarak değil. Aynı zamanda bir besteci olarak kreatif bağlamda nasıl kullanırız sorusu da bir tarafta kafamda. Yapmış olduğum doktoran açıkçası beni en çok cezbeden kısmı oydu. Hani bir taraftan sorduğun sorular ne zaman başladı diyordun ya. Bu konular hep zaten kafamda çok uzun zamandan beri. Ve en büyük aslında beni cezbeden şey bu araştırmayla hani yaratıcı kısım şeylerin, pratiklerin nasıl bir araya gelebileceği, birbirini nasıl iç içe hani senin de söylediğin gibi interdisipliner dedin. Yani disiplinlerin birbirinden bağımsızlaşması, bağlılaşmasından ziyade bir takım birbiriyle paralel, birbiriyle rezonansa giren, tıpkı ses testi olduğu gibi yani sempatetik rezonans diyoruz biz buna. Hani, birbirini şey yapmayan, konsonans diyelim daha doğrusu. Disonansa yol açmayan. Acaba nasıl bunlar bir araya gelişti? En büyük aslında kafamdaki soru da buydu. Ve bence çok da iyi bir noktaya evrildiler hep beraber diye düşünüyorum. Hani. Çünkü tezin son olaraktan bir şey söylemem gerekiyor. Pitch diye yani ne tarihsel anlamdaki baktığımızda sabit bir pitch konusuna giriyoruz. Aynı zamanda şey de söylemeliyim belki Deniz. Üçüncü chapter'da da şey konuşuyordum. Özellikle şey konusuna bakıyorum. Kognitif bağlamda gerçekten elimizde neler var? Şimdi bir de işin tabii bilimsel kısmı da var. Yani duyuş nasıl olur? Gerçekten bir evrensel bir duyuş var mı? Özellikle belli başlı hani bizim müzikte çünkü çok kullanırız. janra ve stilden öte belli başlı acaba düşünce blokları, duyuş blokları veya kavramlar gerçekten var mı konusunda inanılmaz bir farklılaşma, birbirinden varyasyon haline dönüşme durumu var. Hani biz müzikte çok varyasyonu kullanırız ama müzikal varyasyon olarak değil de biraz felsefi bir varyasyon olarak düşünmek lazım bunu. Yani bir duyuş şekli gerçekten birbirini tekrar ediyor mu? İnanılmaz birbirinden farklılaşma var. Bunun dışarısında işte ortaya bu subjektivite konusunun genel çerçevesi çıkmaya başlıyor. Yani tezin en son geldiği noktada zaten bunu hani bir taraftan bizim hani genellikle konvansiyonel teoride gördüğümüz analizlerin aslında tamam bunlar bir yere kadar bir şey ifade ediyor dediğimiz noktada gerçekten biz yeni bir şey yapabilir miyiz? O hani çetrefilleşmeyi biraz daha ifade edebilir miyiz? Çünkü bir de öyle bir nokta var. Hani bir taraftan biz şeyi kabul etmeye çalışıyoruz. Evet işte belli bloklara tamam indirgeyemiyoruz. Ne analizi ne yaratıcılıkla ifade ettiğimiz özellikle sesteki konuları. Ama bir taraftan da bununla alakalı nasıl bir sanat pratiği ve aynı zamanda teorik bir araştırma pratiği önerebiliriz? İşte aslında bir, böyle bir son noktaya varıyor şey doktora tezi. Sonrasındaki evrilmeleri sana bırakıyorum. Sen nasıl şey yapmak istersen. Aslında çok güzel anlattın. Ve seninle zaman zaman hani uzun uzun sohbetler de ediyoruz bu konuda. Daha ötesini düşünürken. Benim senin çalışmalarında en çok hani hem heyecanlandığım hem de merak ettiğim şey aslında hep bireysellik kısmının nasıl o kutulara konulmuş o şeyleri hani kategorileri, kompozisyon kategorileri nasıl patlattığı, etrafa saçtı aslında. Çünkü sen de demin çok güzel söyledin. Farklı bir duyuş ortaya çıkıyor mu? Yani sadece materyal kısım değil, sadece söylemsel kısım da değil aslında. Senin aslında burada önerdiğin ikisinin belki birleşiminden doğan farklı bir kırılma, o bireyselliklerin, subjektivitenin önerdiği belki de o çetrefilli, çoğullu bir dinleme hali. O yüzden ben de daha sonraki yerleri ve bunun belki de kitap olarak umarım önümüze gelecektir. O kısımları çok çok merak ediyorum. Tam da buradan belki şunu da sorarak ilerleyebiliriz. Demin duyuşu çok bastıra bastıra söyledin. Aslında sen çoğu çalışmanda performansındaki yani seni dinleme şansına da erişmiştim. Yani sesten çıkıp aslında başka duyulara, duyumlara, başka türlü performanslara da açılıyorsun. Ve sesi sadece bir dinleme pratiği gibi de algılamıyorsun aslında. Yani mekanla konuşturuyorsun, ayağımızın bastığı yerle sesi çok bağdaştırıyorsun. Ve farklı duyular işin içine giriyor. Duyumsamalar işin içine giriyor. Mesela bir çalışmanın adı ve kendisi de çok çok keyifli. Smelling the sound. Yani aslında sesi koklamak. Ve orada da Orta Anadolu İslam gelenek ve göreneklerini inceleyen ya da onları dinlemeye pratiğine hani tabi tutan farklı belki de bir duyuş önerisi söylüyorsun bize. Sesten çıkıp koklamaya gittiğimizde, belki başka duyulara, duyumsamalara gittiğimizde ne görüyorsun? Nasıl bir dönüşüm gerçekleşiyor müzikal anlamda? Seni nasıl dönüştürüyor? Dokunduğun şeyleri, dinlediğin şeyleri nasıl dönüştürüyor? Bunu biraz böyle anlatabilir misin? Ben biraz kendi merak ettiğim soruları da soruyorum bu anlamda ama. Çok güzel sorular. Şey oluyor, cross-modal perception deniyor aslında. Özellikle kognitif çalışmalarda çok hani karşılaşılan bir şey. Yani ilgilenenler bakabilirler buna. Ama bir taraftan ben bu yani sadece bu işin bilimsel kısmı değil de şöyle bir kısmından ele alayım Deniz. Özellikle yani yaratıcı kısımlar hani bence daha enteresan geliyor bana. Şimdi oradan mesela ele alırsak Smelling the Sound'dan başlayalım istersen. O şey bir 2019'da Asya'da Bangkok'ta yapılan bir konferansta aslında sunduğum bir benim şey akademik bir paper bir makaleydi. Ve oradaki ana konulardan bir tanesi yalnızca tabii o yani research bağlamında oluşmuş bir paper değildi o. Bir taraftan da o, bu yaratıcı yine 2019'da Cornell'de yapmış olduğunuz bir konserden alıp işte şeyle birlikte alanın oluşmasıyla hem ses hem bir ritüel kapsamında hem de şey koku bağlamında bir alan oluşması nasıl olabilir? Mesela şey vardır yani, dini özellikle şarkılar var, vardır işte ya da mesela bir şey konusu düşünelim cami ortamı mesela. Aynı şekilde bu yaptığımız projeyle alakalı bir şeydi şeyle Cornell'de. Gamelan Ensemble ile beraber yaptığımız da bir proje. O şeyi de vereyim. Hani müzik tabii ne ifade ediyor sorusu çok önemli bizim için. Yani müzik dediğimiz zaman aslında bir şeyi refere veriyoruz. Bir şeyi sanki bekliyoruz. Şimdi bu beklediğimiz şey bizim aslında çok ciddi bir problem bir taraftan. Yani biz işe şey olarak başlıyoruz aslında. Müziği biz tanımlayalım. Sonra geri kalanlar. İşte mesela görsel, işte koku kısmı. Şimdi halbuki bir alana girdiğimiz zaman öyle bir şey yok. Yani konser salonuna da girdiğimiz zaman oranın bir kokusu vardır. Bir böyle şeyi vardır, hissi vardır. Bir de genelde hani biz beş duyuyu ayırırız. Halbuki beşten o kadar fazla duyu var ki. Yani mesela denge duyusu. Benim de çok çalıştığım bir konu var mesela. Yani belli, şimdi insan kulağının örneğin bilimsel olarak belli bir duyuş aralığı vardır gibi yola çıkarız. İşte mesela 40 Hz'lerin aşağısında 20'lere indiğimizde onu biz sessel bir şey olarak almamaya başlarız. Yani bir signifikasyonu yoktur gibi sanki alırız. İşte armonik mesela şeye baktığımızda sisteme çok belli bir aralığı aslında biz referans veriyoruz. İşte piyanoyu alın, ortadan bölün, iki elinize iki üç oktav koyun. İşte klasik anlamda müzik diye tabir etmeye başladığımız şey bunun arasında hapsolunca biraz. Şimdi orada şöyle bir şey oluşuyor. Doğal sesle müzikal ses birbirinden, yani şey bağlamında hani spektrum olarak düşünelim. Şey olarak demiyorum tabii, overtonlardan bahsetmiyorum. Yani sesin analiziyle oluşan spektrumda elimizdeki skalada ne var? Elimizdeki skalada çok mimikli bir aralık çıkıyor. Halbuki biz biraz daha aşağılara indiğimiz zaman artık titreşimi hissetmeye başlıyoruz. Mesela Evelyn Glavin şey vardı, Glavin perküsyonist. Onun mesela örneğinde şey vücuduyla hisseder titreşimleri. Biz zaten şey memeli hayvanlarda böyle bir şey olduğunu zaten literatürde de biliyoruz. Mesela hani fillerde, ondan sonra işte balinalarda örneğin. Mavi balina mesela örneğine bakacağımız zaman mavi balinanın sesini koyduğumuzda hiçbir şey duymuyoruz aslında. Onu böyle bizde yine Cornell'de ben onun bazı şey bizde bir ornitoloji laboratuvarının çok çalışmaları vardı. Ben çok severim orayı zaten. Yani bir doğayla olan bir doğrudan hani bir de kırsal bir havası da var onun. Çok farklı bir şey oluşuyor. Kırsal ve kentseldeki o ayrışım, dinleme ayrışımını yakaladığınız zaman. Lab of Ornithology'nin bir takım arşivleriyle olan çalışmalarda aynı zamanda oranın hani belli enstitü kapsamında şeyleriyle doğal alanlarına da özellikle çalıştığım zaman böyle bir şey üzerine uğraşmaya başladım. O yüzden örnek vereyim. Şimdi bu mesela orada bir program vardır. Raven diye. Şimdi Raven programının ana konusu şu. Dinleme üzerine geliyor. Mesela balina sesini koyduğunuz zaman normal ses kaydında hiçbir şey duymadığınızda onu 3 kat hızlandırıyorsunuz, 4 kat hızlandırıyorsunuz. Tabii ki de şey frekansı değişiyor ama bu sefer daha farklı bir dinleme biçimi oluşuyor ve normalde gerçekten doğal olarak bir titreşimi insan kulağıyla duyduğumuz zaman bir şeyden filtreden, bir prosesten geçirdikten sonra duyduğumuzda şey de değişiyor, anlam da değişiyor. Yani doğanın aslında değişme durumu var. İşte böyle bir evrensel tam anlamıyla bizim işte şu skala üzerinden piyanonun şu kadarına yazdığımız müziktir gibi bir tanımlamayla yola çıkınca işler hani bir de hiç kokudan dahi bahsetmedim henüz. Koku kısmı sanki böyle bambaşka bir dünyadanmış gibi. Halbuki biz alana girdiğimizde herhangi bir yere de o bir yerde bulunduğumuz zaman orası hiçbir zaman böyle sabit bir işte şu ses, şu koku tek başına olmaz. Bence bu çok önemli bir konu. Çünkü aslında bence bir taraftan sadece bence de değil bu arada. Yani tarihselliğinde müziğin ki bunu hepimiz çok konuşuyoruz hani bir postkolonyal studies'de de çok çıkan bir konu. bir batılılık fikri ya da işte Global South'ın özellikle yeni dışındaki işte Bruno Latour'un özelliklerini çok konuştuğu bir network konusu, hani bir çizgi konusu. Nedir bu çizgi? Bilgi şeyleri, çizgileri, bilgi ağları, işte bir aktörün network'ü tayin etmesi gibi bir konu ortaya çıkıyor. İşte müzikte biraz tabii biraz fazla sanırım etkilenmiş durumda hala. Özellikle mesela büyük bütçeli filmlerde hala biz çok net bir şekilde, ki bu kötü bir şey değil bu arada, yani şu kötüdür diye algılanmamalı ama film anlamında baktığımız zaman mesela müzik her zaman işte geri kalan seslerin dışındadır. İşte bir orkestra bağlamında bakarız, işte dissonanslar falan. Genelde bir çözürüm klasik anlamda işte o armonik şeye, tarihselliği tam anlamıyla oturur yani. O yüzden hani verebileceğim şey şu, müzikte yapmaya çalıştığımız aslında müzikte yapmak değil. Hani iş biraz orada biraz şey oluyor, problemleşme haline geliyor, yani problematik haline geliyor, sorunsallaşıyor yani şeyde. Yerden, yerdeki sesi, yani yer derken herhangi bir yer, şehir de olabilir bu, bir oda da olabilir, zihinsel bir an da olabilir yani. İşte veya Smelling Sound örneği vermiştim. O bir yazı aslında, bir şey, bir araştırma yazısı gibi de kreatif şeyden gelen, 2019 yaptığım bazı çalışmalardan. Yani konu aslında biraz galiba sanıyorum şöyle toparlamak lazım. Doğa nedir sorusundan ve biz bunu nasıl tanımlıyoruz? Ya da yer nedir aslında yani? Yerin doğayla olan, özellikle sesin şeyle, yerle olan ilişkisi nasıldır? Biz doğa derken mesela şöyle bir enteresan bir durum oluyor. Hani doğaya gitmek. Halbuki her yer doğa bir taraftan aslında. Biraz da buradan çıkmak lazım. Çok çok, çok güzel anlattın. Tam aslında hani hem sormak soracağım yerler de bu doğayla ilgili, doğa ve ses ilişkisiyle ilgili aslında ikinci yarıda da konuşacağız ama şeyi çok güzel söyledin. Yani ses tek başına olamaz dedin ya, aslında hani insanlar işte sesler, renkler ya da başka türlü duyumlar, belki bizim çok vakıf olamayacağımız bin bir çeşit duyum var aslında. Sen demin çok güzel bir şekilde bunu söyledin. Sadece beş duyu yok dedi ve onlar aslında hiçbir zaman tek başlarına var, atomize bir şekilde var değiller. Ve bunları hep bir ilişkisellik içinde düşünmek, tıpkı o senin de söylediğin yani Latour'un ağ örneği gibi ya da aslında sana o konuları da ikinci yarıda daha çok soracağım ama Deleuze'ün biraz da belki oluş, akış içindeki çoklu ilişkisellik içindeki belki var olma biçimleri gibi, aslında sesi de hani çok yalıtıyoruz gündelik hayatımıza da. O yüzden hani bu senin söylediğin şey bence çok çok önemli. Yani sesin tek başına var olmadığı, mekana ve gerçekten o konumsallığa çok ihtiyaç duyduğu. Benim aklıma sesi düşünürken de şöyle bir şey geliyor. Birkaç yeni ses çalışmalarında da şu an takip ettiğim kadarıyla mesela yeraltının sesini dinleyenler, işte mezarların sesini dinleyenler, ölülerle birlikte çalışanlar, işte kemikler ve sesle birlikte çalışan mesela çok yeni araştırmalar var. Ve özellikle mezarlar üzerine yapılan çalışmalarda mezarın sesi, toprağın sesi hakikaten bize alt yaşamda, o farklı yaşamda başka türlü sesler, tınılar, işte belki börtü böceğin yaşam sesi, işte kemiklerin kendine ait bir failliği olduğunu çok farklı yerlerden, hani biraz da insan sorusu aslında teorileri, kuramlara da yaslanarak farklı şeyler söylüyorlar. Farklı yaşam formlarını daha çok görünür kılıyorlar. O yüzden hani sesi bu tarz ilişkilerde düşünmek, tekrar tahayyül etmek sesi bence çok çok önemli diye düşünüyorum. İstersen şimdi bir müzik arası verelim, birinci yarımızı kapatmadan. Senin seçtiğin, kendi parçalarından, kendi bestelerinden seçtiğin bir kolaj var. Onu dinleyelim istersen. Ama ondan sonra da bu kolajın biraz daha arka planını sana sormak isterim. Hı hı, tamam. Tekrar merhaba sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Metropolitika'dayız. Konum konuğumuz sevgili Can Bilir. Can çok yönlü bir araştırmacı, akademisyen ve müzisyen. Can'la birlikte ses hakkında, müzik hakkında, mekan hakkında ve daha çok birçok şey hakkında konuşmaya devam ediyoruz. Programımızın birinci kısmında Can'ın kendi parçalarından bizim için seçtiği, bizim için kolaj olarak derlediği bir çalışmasını dinledik. Ben burada biraz sözü Can'a da verip hani bunları bizim için seçtiğin için hem çok teşekkür ederiz hem de bunun biraz böyle arka planını, tarihselliğini, hikayesini anlatabilir misin? Nasıl seçtin bu parçaları, hangi çalışmalarından oluşuyordu gibi böyle kısaca istersen bahsederek ikinci yarıya başlayabiliriz. Teşekkürler Deniz. Şimdi bu parça aslında bir parça mı, parçalar mı? Hani güzel bir... Kesinlikle, evet. Böyle değil mi? Parça deriz. Evet. Hani. Neyin parçası? Şimdi şeyden konuştuk seninle, doğadan. Doğa gerçekten... Bir takım böyle cross models ya da şeylere, modalitelere ayrışırma. Bu ses dinlemede de çok var aslında. Mesela özellikle bu akustik müzik konusunda çok karşımıza çıkan bir şey ki çok önemli. Sesin sadece kendi özelliklerini dinleme. Yani sesin temsil, herhangi bir şey temsil etmesi değil, kendi kendini temsil etmesi. Yani dinlemenin kendi kendini oluşturup ortaya bir tamamen dinleme bazlı bir şey. Pratik ortaya çıkartması. Dinleme daha doğrusu. Şimdi bir taraftan şöyle bir enteresan bir durum var. Şimdi normal şartlarda biz parça diye gördüğümüz şeylere ne diyoruz mesela? Eser diyoruz işte. Şimdi, diyelim ki Beethoven'ın 6. senfonisi. Özel güzel bir örnek oldu. Çünkü doğayı ifade eden bir hani şeyi var. Evet. Söz de yoktur. Enstrümantal anlamda doğayı ifade eder. Bir temsil durumu vardır orada şimdi. Şimdi Beethoven'ın eserini değiştiremezsiniz ama işte burada enteresan olan kısım bu. Yani anlık olaraktan bir hani Deleuze'de de çok karşımıza çıkan konu bir oluş aslında. Yani besteye, işte esere şey olarak tamamlanmış sadece bir eser olmasının ötesi. Şimdi bu tabii ki bir tamamlanmış bir şey. Eskiden benim üretmiş olduğum eserlerim yaklaşık 10-15 tane parçayı bir araya getirip hani bağladığım bir şey. Ama bir taraftan da o eski usul, o tarihselliği oluşturan besteci modeli burada olmuyor. Onu yepyeni bambaşka bir anlamda birleştirebiliyoruz. Yani işte bu parça biraz öyle bir şey. Yani isim vermeye zaten gerek yok. Yani ifade etmiş olduğu ana konu şuydu. Yine akustik müzikten bahsettim ya biraz. Yani aslında biraz şöyle açıklamak lazım. Akustik dediğimiz zaman bu bizim yaklaşık işte 1950'ler sonrası özellikle bu teknolojik anlamda yani kayıt teknolojisinin ilerlemesiyle, radyoların iyice teknik anlamda ilerlemesiyle beraber sesin kendi şeyini, özelliğini dinleme. İşte Pierre Schaeffer'de çıkan karşımıza önemli bir konu. Yani dinlemenin aslında bu modalitelerini içerikli bir şekilde teorize eden mesela Michel Chion'da da vardır. Konular birbirinden ayrıştırma. Yani, indirgenmiş dinleme olarak aslında bahsediyoruz müziğe bu bağlamda bakılırsa. Ki aslında önemli bir kavram ama bir taraftan da problemli bir kavram. Çok fazla mesela bir yere bağlı yani bir batı fikrine bağlı da bir kavram bir taraftan. Neyse, şimdi bu parçada gördüğümüz ana şey şu, bir akustik fikir var gerçekten. O da şu, birbiriyle tamamen alakasız enstrümantal gruplar var burada aslında. Yani o kadar farklı enstrümanları bir araya koyup, evet. Konu şu. Yine mesela hani pitch konusuna bahsetmiştik ya, ya bir pitch algısı da yok da değil aslında. İşte mesela ben bunu size hazırlarken doğal olarak da bir devamlılık sağlamamı yani... Yol açan şey o duyuş kısmı. Bir timbre diye tabir ettiğimiz ses rengi var. Ses rengine bağlı bunları birbiri nasıl acaba birleştirir? Bir kompozisyon oldu aslında kendi kendine. Ama bir taraftan da çok böyle alakasız duyulan kısımları da var mesela. En son bunu ben genelde eserlerimde de çok yapıyorum. En son parça mesela. Müzik kutusuyla olan tamamen bambaşka duyulan. Evet. Ve ben çok yorumda alıyorum açıkçası. Bunun bununla ne alakası var? Bence bu çok önemli bir şey. Hani bu soruyu sormak benim için önemli. Bir taraftan devamlılık var ama bir taraftan da her şey o kadar birbirinin içinde ki doğada. Yani öyle bir homojen bir doğa algısı olmadığı için elimizde bütün potansiyeller var, bütün olasılıklar var. İşte bunu biraz göstermek için yaptım bunu biraz size. Aslında çok güzel bir yerden söz ediyorsun. Çünkü hani doğa dediğimiz şey, senin de ilk yarıda da söylediğin gibi, ben de onu çok konuşuyoruz zaten şu an. Yani kendimizi var kılmak ya da kendimizi gerçekleştirmek, hatta romantik şairler gibi, yani 18. 19. yüzyıldaki gibi kendimizi doğanın kucağına bırakıp hani sağlamak diye düşündüğümüz bir yer değil aslında. Doğanın tamamen içindeyiz, parçasındayız. Yani bizim aslında her bir hücremiz doğanın her bir hücresiyle zaten konuşuyor. Ve o yüzden de hani senin yaptığın ses aslında sesi gene tamamen doğanın içine bırakmak, insanın içine bırakmak, hücrenin içine bırakmak ve belki de oradaki titreşimleri hissettirmek biraz da. Belki de o beş duyunun biraz daha ötesini hissettirmek gibi geliyor bana. O yüzden buradan da senin için, senin çalışmalarında Deleuze'ün yerinin büyük olduğunu biliyorum ve Deleuze'le ilişkilendiğini biliyorum çalışmalarında da. Yani özellikle Deleuze'ün rizomundan ya da akışından çok esinlendiğini ve sesin aslında bir yerde sesi de böyle dinlediğini, hem performe ettiğini hem de dinlediğini düşünüyorum. Buradan hani şey de sorayım sana, yani ses ve Deleuze ikilisine sen kendi çalışmalarına nasıl vardın? Deleuze'le ses ilişkisini sen nasıl dinliyorsun diye sorayım. Hani hep bize edebiyatçı olarak sen nasıl okuyorsun diye sorarlar. Bu sefer ben de sana sen nasıl dinliyorsun diye sorsam. Çok güzel sordun gerçekten. O dinleme ve okuma arasındaki bağlantı beni çok gerçekten etkileyen bir konu. Comparative literature, karşılaştırma edebiyattaki çok önemli bir şey. Bence müzikte ve hatta bütün alanlarda hani yapılması gereken bir şey. Bu arada tabii ses çalışmalarında da karşılaştırma edebiyat şaşırtıcı şekilde çok aktif. Yani evet, ne zaman yapılsa aslında en çok oradan çıkıyor. Evet. Yani işler aslında işte burada biraz birleşme, ayrıştırma, Deleuze dedim ya. Şimdi tabii o sadece Deleuze konusu da değil. Deleuze çok önemli bence bir düşünür. Gerçekten scholar bağlamında baktığımızda. Deleuze ve Guattari'nin o iki kitabı da çok ayrı ayrı kitap. Yani çalışmaları da tabii çok değerli. Çok fazla şey var her ikisinde de. Ayrı ayrı da. Bir taraftan tabii geriye giden de bir onun yine şeyi var. Birikimi var. Spinoza'dan hani giden. Ondan sonra Bergson özellikle mesela. Devam eden yine bir şey. Ya benim için şöyle belki söylemek gerek. Deleuze nereden başladım? Ortasından başladım. Cogito'nun şeyi gibi. Şöyle. Beni aslında şu çok etkileyen bir şey. Şimdi Deleuze'un müziğe karşı çok ciddi bir eğilimi var. Müzakereler de, negotiations'da da çok bahsediyor. Evet. Bir şey, medyasyon durumu. Ve enteresan şekilde bir öykünmesi de var gibi geliyor bana ve nerede aslında teori, sabitlerle uğraştığı teorilere bir noktada çetrefilleniyorsa işte orada bir akış ortaya çıkıyor. Refren mesela, nakarat kısmı çok önemli bence. Aslında son yazdığım, hazırladığım şey, Columbia Üniversitesi'nde şimdi basacağımız makalede de biraz o konuya gidiyorum. Yani sabit ile akış arasındaki fark. Şimdi biz tabii bir taraftan bugün de dahil olmak üzere çok konuştuğumuz şeyler, ana baktığımız çerçevemiz hep sabit üzerinden. Benim aslında beni çok etkilendiğim konulardan tabii her şey ayrı ayrı. Yani felsefeye özellikle bir ilgim var ki zaten hani doktoradaki çalışmalarımın çoğu da oradan çıkan bir şey. Ki ben özellikle Deleuze'ün şu konsept yaratma kısmı ve buradaki tekil ve akış arasındaki ilişki beni çok etkileyen bir konu. Çünkü ses aslında akış üzerinde, akıştaki bir şey yani üzerinde bile değil. Neresinde olduğu bir yere de ihtiyacı yok. Yani oluş ve akış da bence çok bağlantılı bir durum var orada. Hatta sinemada bile karşımıza daha az çıkan bir şey. Yani şimdi mesela Walter Benjamin'in meşhur şu aura geliyor aklıma. Sesin bir aurası da yok. O kadar olan bir şey ki yani oluşu daha iyi ifade eden bir şey değil hani. O anda ve o orada aslında değil mi? Evet. Tabii. Şimdi biz mesela ayrıştırıyoruz. En güzel örnek yani teoriler bir şeyler konuşuyoruz ama şu anda mesela dil konuşuyorum. Klasik anlamdaki o syntax, semiotics bağlamından ayrıştırılan indirgenme kısmı vardı ya ses. John Cage'in özellikle yapmış olduğu mesela çalışmalarda Özellikle şiirlerinde böyle bir akışkanlık vardır yani. Hı hı. İfadeyle başlar, sesleşir birden. İşte bu nasıl sağlanıyor? Şimdi bunu sağlanma şeyi tam anlamı işte Deleuze bence çok güzel ifade buluyor. Hani sordun ya Deleuze sesi nasıl? Bu tabii Deleuze okuma ve dinleme biçimlerinden belki de bir tanesi. Diğer bir tanesi bence tarihsellik konusu çok önemli. Çünkü yani tekillerle o kadar çok biz uğraşıyoruz ki seste de aslında. Yani akışı tekillerle ifade etmeye çalışıyoruz. İşte şu akor örnek verdik geçen bir önceki şeyimizde mesela ne dedik şeyden bahsettik. İşte belli bir skala var. İşte piyanonun belli tuşlarında elimizdeki olasılıklar var. Kombinasyonlar oluşuyor. Şimdi bu tabii çok Chomsky'nin de bir şeyi var hani mekanikleştiriyor iş. Ama öyle bir şey ki yani, mekanizmalar organik olabilir. İşte burada da Deleuze biraz bize bence yol gösteriyor. Özellikle dinleme kısımlarında. Yani çünkü dinleme aslında bir harekettir veya hareketsizliktir. Yani bu sadece duyuş sesin seslenmesi değil. Sessizlik aslında bence en önemli konulardan bir tanesi. Yine burada aslında şimdi Deleuze'le mesela John Cage'in çok bağlantısı yoktur gibi aslında birbirlerini çok tanımamışlardır ama enteresan bir şekilde zaman anlamında hani senin de üzerine çalıştığın sorduğun sorular vardı ya işte ses mesela antroposende nereye geliyor? Bizim bu gezegensel bir problemler silsilesinde ses nerede? Ses o kadar oluşun içindeki bir şey ki. Şey yok yani. Bir başı sonu, başına sonuna ihtiyacı olan bir şey de değil. Ama bizim tabii kültürel anlamda bunu çok fazla hani belli kategorilere sokma durumumuz oluyor. İşte kesmeler, biçmeler, düşünce blokları oluşturma. İşte yine Deleuze'deki en önemli konulardan bir tanesi konsept yaratma. Yani konsept yaratma bence çok da geriye giden, hatta çok düşünülmez beraber ama sesi de çok ciddi etkileyen bir bence şey, düşünür. Immanuel Kant. Hatta Immanuel Kant'ın genelde son kritiğine bakarlar işte. Yani judgment of taste konusu ama bence ilk birinci kritiğinde karşılaştığım sentez üretme konusu. Çünkü müzikteki de birçok yani her ister eski değerler yani işte armonik müzik yaz, tonal müzik yaz, ister ne yazarsan yaz. Bizdeki genel ana konu Kant'ın tabir ettiği gibi bir sentez üretmedir yani. Yeni olan şey aslında bir analizle ortaya çıkmayan bir konudur. İşte burada da yani konseptte bence Kant'ı okumada da bence Deleuze çok şey yapıyor. Duyuşla birlikte bunu çok güzel birbirinin içerisinden çıkartan bir tıpkı bir sanatçı gibi görüyorum. Zaten o da çok şeydir ya tanımlamak ister hani kendisini şey olarak. Evet, artist yani, gibi yani. Artist gibi evet. Hani onu edebiyat incelemesinde de hissediyorsun. Aslında senin tam söylediğin seste de çok hissediyorsun. Hani belki de sen yani bir şekilde aslında bunları böyle düşünürken sesi alıp tarihselliği de aslında içine yerleştiriyoruz. Senin dediğin gibi farklı düşünce blokları yaratırken de belki çalıştığımız dönemlerde hem Deleuze'le ilişkilenip hem de tarihselliği belki bu anlamda yeniden konsept yaratma biçiminde yeniden düşünmek de bence çok kıymetli. Demin şunu söyledin, belki bununla bağlayıp bitirebiliriz gibi düşünüyorum. Antroposende sesten çok, senle de farklı yerlerde bunda çok konuşuyoruz. Özellikle ekoloji ve ses nasıl birleşiyor mesela son dönemlerde? Antroposen çağ diyoruz artık hani insanın ve bu insan birazcık daha yani erkek özne oluyor. Çünkü antroposenin antroposu aslında eski Yunanca'da tam da hem çocuk hem de kadının karşısına konulan bir ideal erkek özne. İdeal erkek öznenin belki de dünyayı artık geri dönülemez bir biçimde ekolojik bir fail, jeolojik bir fail olarak çok böyle tahrip ettiği, işte iklim krizinin, biyoçeşitliliğin yok olması, türlerin yok olması, denizlerin, okyanusların giderek işte asitlenmesi, plastik adalara dönüşmesi gibi yaşadığımız aslında hani çok distopik olmayacağım ama insan cehennemi dediğimiz antroposen çağında sese ne oluyor? Ses burada yine farklı bir yerden farklı bir şekilde tarihsellik kazanıyor mu? Bu anlamda doğa Iyi nasıl tarif edebiliyoruz? Sesi doğanın içine ya da doğayı sesin içine nasıl koyabiliyoruz gibi böyle kıvılcımlar var benim de aklımda seninle konuşurken. Antroposende ses demek senin için ne demek? Yani antroposen çağında sese nasıl yaklaşıyorsun? Ve buna şey olarak da soruyorum. Yani ilerleyen çalışmalarında örnek verebilirsin. Hali hazırdaki çalışmalarına da örnek verebilirsin. Şimdi çok büyük derin çok bir yerden soru, başladın. Evet. Çok büyük bir soru aslında. Yani aslında, cevabı da olmayabilir. Ya cevabı aslında çok kişilere göre var ve farklı. Ben şuradan o zaman alalım. Farklı bir şey. Senin yaklaşımını az çok hani daha böyle genel baktın ya. Şey dedin hani mesela Pasifik'teki şeyden bahsettin. Şey plastik adadan. Mesela Pasifik'teki plastik ada aslında şey olarak da geçiyor hani Pasifik'teki plastik çorba. Evet. Çünkü bu çok önemli bir şey. Bu yeni materyalizm konusunda çok karşılaşılan bir şey. Hani materyalin ne oldu? Yani sabitin nerede nasıl sabitleneceği? Şimdi tabii antroposen deyince bir böyle bir sabit olarak bir insan modeli böyle bir şey de oluşuyor aslında değil mi? Edebiyatta da çıkıyor. İşte, evet ama karşı çıkıyoruz işte ona değil mi? Evet ama evet. Şey tabii doğru. Bir taraftan karşımızda aslında böyle katılaşmamış bir nispeten hani olan bir şey ama tam anlamıyla basit duyularla da göremediğimiz, duyamadığımız şeyler var. İşte bu noktada bence en önemli yani bu konuya katkı sağlayan kişilerden birisi bence John Cage örneği. Çünkü biz aslında hep şeye bakıyoruz işte şu ses şöyle mi olsun, bu ses böyle mi olsun. Tarihselliğinde, teorisinde de, pratiğinde de genelde biz bu sesi nasıl şekillendiririz diye bir soruyla biz çıkarız yola. Müzisyenlerin şu yani ses vermek. Ama aslında baktığınızda John Cage'e göre örneğin doğada sessizlik yoktur arkasında. Böyle bir önerme yapar çünkü John Cage. Sessizlik aslında dinlenmesi gereken bu çok da gözümüzün önünde olmayan, çok da kulağımızın gündelikte duyduğu, duyabileceği, duymayabileceği bütün potansiyelleri kapsar. Yani Deleuze'in tabirinden alacak olursak virtüeller aslında gibi düşünmek lazım. Yani çünkü olmayan şeyler değil bunlar. Niye işte plastik şey örneğini veriyoruz? Çünkü şimdi bizim klasik anlamdaki kıta bağlamıyla hiçbir alakası olmayan bir şey var orada. Gittiğimiz üzerine çıkıp da hani hadi bakalım hani klasik anlamda vardır ya şimdi aya koloni kuracağız. Şimdi Mars'ı koloni haline dönüştüreceğiz. Yani bir toprak olayı var işte. Bir kafadaki bir topraklaşma. O yüzden Deleuze konusundan buraya da bağlayabiliriz. Yani soyutlamasıyla beraber doğal olan şey aslında bir yersiz yurtsuzlaşmanın yerli yurtlu hale dönüşmesi. Onun oluşu, o ikisi arasındaki o gidip gelmeler. Çünkü bizim aslında antroposan bir bana şey gibi gelmiyor. Son zamanlarda başladı. Özellikle Dipesh Chakrabarty örneğini vereceğim mesela. Hani öyle bir şey diyor ki yani tarih ne bizde başladı ne sonrasında bizde devam edecek. Yani bunun bizde bir gezegenin şeyinin antroposenleşmesi de enteresan bir soru. Hani tamamen insanı bir homojen bir yapı gibi ele alıp ürettiğimiz bütün o hani üretimsel her şeyi tekilleştirip onun üzerinden bir şey tanımlama. Ama işte problemin kaynağı zaten antroposen farkındalığı bana göre şey gibi yani geliyor son zamanlarda. Bu müzikteki farkındalaşma gibi. Yani aslında bizim derdimiz tonal müzik yazma yazmama işte. Makam kullanma kullanmama değil. Bu blokları biz nereden çıkıyoruz? Niye blok var ortada? Bu akıştaki bir şey. İşte mesela plastik şeydeki gibi. Materyal orada ve bu ciddi bir sorun. Fakat öyle bir halde ki bu bir sanki bir aydınlanma yaşıyoruz biz. Öyle bir şey görüyoruz ki ya biz aslında başından beri insan tarihi zaten antroposen gibi. Biz peyderpey bunu ayrışarak, sürtüşerek, bireyselleşerek bazen kolonileşerek, bazen işte göçebeleşerek ama her zaman bir ayrışma, her zaman bir tekil ayrışmalar üzerinden tanımlamaya çalışıyoruz gibi geliyor. Ve işte bence o yüzden ses nereye oturuyor diyorsun ya. Ses işte bence bu John Cage'in bize açtığı. Önce sessizleşip, sonra dinlemeye başlayıp, düşünerek tabii aynı zamanda. Soyutlaşarak değil. Yani hepsi beraber. Bu işte o yüzden hani Bergson'la şeylerden bahsediyor. Multiplicity kavramı. Yani Bergson'da karşılaştım. Derezun da çok kullandı. Rizom konusu vardır ya işte aslında. Evet. Tam bir obje bağlamındaki bir hayal bize sunuyor. Yani şey için hani bir tarafta böyle ayrışmış, işte çatallanmış ağaç dalları gibi o kadar ama indirgenmiş bir şey var ki karşımızda. Her yere bunu biz aktarıyoruz. Dijital üretimi aktarıyoruz. İşte müzik tasarımını aktarıyoruz. Hatta toplumun üretimine, gündeliğine aktarmaya başlıyoruz ve hayatı o şekilde ifade etmeye başlıyoruz. Halbuki bizim karşımızda duran şey işte konu bu. Plastik çorbayla ya bizi çok yakında, ki bir tane bu da diye o kadar çok şey var ki. Ses birbiriyle son derece örtülü bir şey. Çünkü bu aslında ses, hareket, akış, durgunluk, her türlü vibrasyon, her türlü savunum. İşte bu noktada bence yani müziği müzikten bence önce kurtarmaya çalışıp sonra hani anlatabiliyor muyum şeye geçmek. Evet. Antroposen tanımında belki de hiç tanımlamaya bile gerek yok belki de hatta. Yani peki. Aslında öyle güzel şey söyledin ki yani antroposen tanımında hani bizim de hem yani ben kendim antroposen uzun zaman yıllardır antroposen işte iklim değişikliği çalışan bir yani edebiyatçı olarak temsillere baktığımda işte hem tarihsel hem edebi olarak baktığımda hep böyle bütün niteliklerden azade işte etnik cinsiyetçi işte ne bileyim sınıfsal bütün onlardan çok böyle azade çok soyut bir insan ve insanlık kavramı var ama aslında bu böyle değil. Hani belki de senin tam söylediğin o plastik ada Midway'di galiba. Pasifik Okyanusu'nda Midway adası ki hani bunun gibi aslında irili ufaklı adalar var. Hani bu gerçekten çok büyük çapta ve hani gözümüzün önünde belki de çok fazla haber olduğu için en çok Midway adasını konuşuyoruz. Ama benim de mesela eklemek istediğim son Midway adasındaki bu plastik ada ya da senin deyiminle daha çok sevdim ben plastik çorbada bütün o plastiklerin tek tek fail olduğunu aslında ses bize söylüyor. Çünkü onu dinleyenler, plastiği dinleyen, kumu dinleyen, okyanusun dibini dinleyen araştırmacılar var. Aslında demin şeyden de bahsetmiştik. Yani bu mezarların altını dinleyen işte yeni ses araştırmacıları, akademisyenler, işte oralarda işte belki de hani en ufak organik, inorganik bütün maddelerin sesini dinleyip onların failliğini anlamaya çalışan, işte ne bileyim kemiğin failliğini bir anlamda teslim etmeye çalışan gibi burada da hani o aslında antroposenin yarattığı o irili ufaklı minnacık minnacık hani plastiklerin çöplerin sesini dinleyen araştırmacılar var. Bu anlamda hani gözün de görmediği belki işte ne bileyim dokunmanın da yetişemeyeceği yerlerde galiba ses bizim çok büyük yardımımıza koşuyor ve tam da mekanda tam da o ayağımızın bastığı yerde bizi yakalıyor. O yüzden hani sesin sanırım teki düşünemeyeceğimizi işte mekandan, yerden işte aslında bütün ayrımcı söylemlerden işte ırkçılıktan, ırkçı kapitalizmden sömürgecilikten, neoliberalizmden bütün bunlardan aslında ayrı sesi düşünemeyeceğimizde galiba çok güzel söylüyor diye düşünüyorum. Katılıyorum. Sen aslında çok konuşacak şey var. Çok da güzel olur. Birkaç şey de sağlayacağım ama maalesef vaktimiz dolmak üzere. Ağzına sağlık. Çok çok keyifli bir program oldu sayende. Gerçekten çok çok güzel şeylerden bahsettik. Sese dair belki de bakış açımızı biraz daha esnettik, patlattık diyebiliriz. O yüzden çok çok teşekkürler programımıza katıldığın için Can. Umarım seni başka vesilelerle de tekrar programda ağırlamak isterim. Buradan belki bir söz alırız ikinci bir buluşma için. Tabii her zaman çok güzel oldu gerçekten. Tamam sözümüz söz. Tamamdır. Çok çok teşekkürler. Sevgili Açık Radyo dinleyenleri Can Bilir'le birlikteydik bu program. Şimdilik bu kadar. İyi haftalar. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim. Kolay kolay basaltamadılar. Elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini.